Paşa dağın yüzüne canım ay ay ay, gülüm ay ay ay, bu da ektim yüzüne gülüm ay ay ay, bu da ektim yüzüne gülüm ay ay. Ben gönlümü kaptırdım canım ay ay ay, gülüm ay ay ay, bir hayının kızına ay, gülüm ay ay ay, bir zalimin kızına ay, gülüm ay ay. Akçadağ köyü yazı gülüm ay ay ay, canım ay ay ay, şu gelen kimin kızı ay, gülüm ay ay ay, şu gelen kimin kızı ay, gülüm ay ay. Beni bir güzel vurdu ay, gülüm ay ay ay, canım ay ay ay, açtı kalbime sızı ay, gülüm ay ay ay, açtı kalbime sızı ay, gülüm ay ay. Ekinlere ekiliyor canım ay ay ay, gülüm ay ay ay, bülbüller ötüşüyor gülüm ay ay ay, bülbüller ötüşüyor gülüm ay ay. Yarimden mektup gelmiş canım ay ay ay, gülüm ay ay ay, yüreğim tutuşuyor tezgel ay ay ay, yüreğim tutuşuyor tezgel ay ay.